ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دوستو اس آیت میں فرمایا گیا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا, یہ سارے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور بینات ہدایت کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے. بینات والفرقان, اور یہ فرقان ہے یعنی یہ ایک ایسی خصوصیت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے کہ اس کی سمجھ اس میں پیدا ہوتی ہے, تو باطل کو جانچنے کی پرکھ پیدا ہوتی ہے, پرکھ پیدا کرتا ہے کہ جو جس کے اندر وہ پرکھ پیدا ہو اس کو حق میں اور باطل میں تمیز کرنے کی اور اس کو جدا کرنے کی سمجھ نصیب ہوتی ہے. تو جب سے انسان زمین پر آیا ہے قیامت تک اتنی عظیم چیز جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی ہے زمین پر جتنی کہ جیسا کہ قرآن پاک, یہ دو اللہ پاک ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے اللہ نے رکھی اپنے دربار میں, اس سے بڑھ کر کوئی نعمتیں نہیں ہوئی ہیں. ایک نعمت قرآن پاک ہے اور ایک نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے, اور اللہ پاک کا وہ احسان ہے کہ دونوں طور سے اللہ نے ہمیں نصیب کیا. اور جب سے انسان آیا ہے قیامت تک اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کوئی بھی نہیں ہوئی, جتنی پڑھی گئی ہے اتنی کوئی بھی پڑھی گئی نہیں ہے. چنانچہ تفسیر ماجدی میں عبد الماجد الرباجی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ انسائیکلوپیڈیا برطانیکا کی کوئی جلد دوم ہے قسم ہے, اس کے فلانے صفحے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے. پھر جتنا انقلاب تبدیلی اثرات کسی کتاب نے اگر عالم انسانیت پر ڈالے وہ قرآن, اس سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی جس سے اتنے انسانوں کو متاثر کیا ہو, اتنے انسانوں کی زندگی بدلی ہو اور اتنے باطل نظاموں کو توڑا ہو اور حق کو نافذ کیا ہو اور حق کو چلایا ہو اور حق کا پرچار کیا ہو, اس سے بڑھ کر کسی کی کوئی کتاب نہیں کر سکی. اور اس کا قرآن پاک کا اپنا اسلوب ہے, اس کا اپنا ایک پیٹرن ہے, اس کا اپنا اسلوب ہے, اور اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس سے خوبصورت الفاظ عربی زبان میں سے کوئی عزیز کوئی شاعر منتخب کر کے لا نہیں سکتا. اور اس پر بڑے بڑے شاعروں نے بڑے بڑے ادیبوں نے محنت کی ہے اور سر مارا ہے, اور پھر آخر میں اس بات کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکیں کہ واقعی جتنے خوبصورت الفاظ کا انتخاب اس میں ہوا ہے اس سے خوبصورت الفاظ ہو نہیں سکتے. اور اس کا ترنم, اس کا ترنم ایسا ہے کہ جو انسان کی رگ رگ بار کو مت علیم اللہ اکثر الحدیث کتاب متشاہی سمت علیم ملا ذکر اللہ, ایسی کتاب انہوں نے نازل کی ہے کہ جس سے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی زگ زگ سے واقعی اس کے مضامین کو جب پڑھا جاتا ہے تو کتنا زوردار ہے کہ انسان کے بال کھڑے. ثم تلين جلودهم مقلوبهم لا ذكر الله پھر بدن اور جلد اور دل اپنے اللہ کی یاد کی ان باتوں سے نرم پڑتے ہیں جلد محسوس کرتی ہے دل محسوس کرتا ہے کھال محسوس کرتی ہے بال محسوس کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ کسی کا زیادہ نصیب ہو جائے بڑے مزے بڑی تاثیر سبحان اللہ ایک کتاب مجھے عبداللہ صاحب نے دی تھی معذرات قرآنی یہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی نہ یہ ہے اس کی جسٹس کون سا تھا محمود غازی کی کتاب ہے اس میں اس کا ایک واقعہ لکھا ہے ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا ڈاکٹر عبداللہ صاحب گزرے گزرے ہیں جنہوں نے 100 سال کی عمر پائی ہے اور انہوں نے 50 سال فرانس میں دین کا کام کیا ہے فرانسیسی زبان میں فرانسیسی کا ترجمہ کیا ہے اور جس طرح کی خطبات مدراس یادگار کتاب ہے شریف سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ گل کی یادگار کتاب ہے خطبات بہاولپور بڑی زبردست کتاب ہے ان کے اخبار پر سارے اخباروں نے تبصرے لکھے تھے مجھ پر اللہ کے احسان ہے کہ صرف میں ایسا آدمی تھا جو لکھ سکا تھا کہ یہ محمد حسین قادری صاحب حیدرآباد دکن کے بزرگ تھے ان کے خلیفہ تھے صاحب نسبت اور تصف والے آدمی تھے باقی تھے بڑے سچ وادر تھے بڑے اور تھے تحقیقی کام کیے اور ناورے کتاب لکھی ہے تو کسی نے اور پورے پاکستان کے کسی سال اخبار میں یہ بات نہیں لکھی جا سکتی ہماری ملاقات ان سے ہوئی انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ کئی آدمی مسلمان ہوئے یہاں فرانس میں اور جو بھی مسلمان تھا میں اسے پوچھا تو کیسے متاثر ہوا ہے کہتے ہیں گویا موسیقار تھا موسیقار گانے بجانے والا آدمی وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا تو میں نے کہا بھائی تو کیسے متاثر ہو گیا مسلمان ہو رہا ہے اس نے کہا جی میرے ایک دوست نے مجھے سعودی عرب کے سفارت خانے میں ایک تقریب میں بلایا اس امبیسی کی تقریب میں گیا وہاں بھائی جب دگی ہوئی اس لیے کلام پڑا جا رہا میں بیٹھا تو میں تو موسیقار آدمی ہوں گانے بجانے کا مالک موسیقار آدمی ہوں ترنم کا پتہ ہے مجھے اس کلام کی تو عجیب تاثیر تھی میں ایک سے پوچھ رہا ہوں یہ کس کا کلام ہے دوسرے سے پوچھ رہا ہوں کس کا کلام ہے تو مجھے لوگوں نے سر موٹ پر ہاتھ رکھ کر میں سمجھا کہ کہتے خاموش ہو جاؤ اس وقت کہتے خاموشی سے میں نے اس کو سنا لیکن اس کلام میں تو بس ایسا متاثر کر دیا یاد نہیں میں ایک سے پوچھتا ہوں دوسرے سے پوچھتا ہوں کس کا کلام ہے کس کا کلام ہے کیوں کہ مجھے موسیقی کی مہارت تھی اور یہ کسی موسیقی کے طرز پر آج نہیں رہا تھا کہ اتنی تاثیر ہے اس کی اتنا ترنم ہے اس کا موسیقی پر نہیں مجھے بڑی حیرت تھی کہ یہ تو ایسی انوکھی چیز ہے میں نے زندگی میں دیکھی ہی نہیں ہے میرے تجربے سے نہیں گزری ہے پھر جب لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو میں نے کہا ہاں اللہ کا کلام ہو سکتا ہے انسان کہ بس سے پہلے اس کا ترنم اور تو موسیقی پر نہ ہونا یہ انسان کے بس سے پائے تو آپ جو آپ کہتے اللہ کا کلام ہے میرا دل مانتے ہیں اللہ پھر یہ مسلمان ہوا ہے تو ایک دن آیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا اور ایک جگہ میں نے پڑھی ہے تو اس میں یا تو کوئی بدل دیا گیا ہے یا کوئی اس میں گڑبڑ کچھ ہوئی ہوئی ہے بار میں مجھے اس میں بڑی حیرت ہوئی ہے کہا کیا بات کہاں پڑھ انہوں نے کہا کہ پڑھتے ہیں آپ لوگ لا جا رسول اللہ والفتح والناصر یدخلون فی دین اللہ افواجا وسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا افواجہ پر جو ہے تو اس کا جو رزم ہے یہ ٹوٹ رہا ہے برقرار نہیں ہوگا اس کو میں پوچھنے کے لیے آیا کہتے مجھے یاد آیا کہ استاد صاحب نے مجھے قرآن مجید پڑھایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جہاں پر آیت تو پوری ہو گئی ہو لیکن دائرے کے اوپر لا کر لکھا ہوا ہو تو اس جگہ وقف نہیں کرنا ہوتا اس کو ملا کے پڑھنا میں نے کہا ٹھہرے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو اس نے کہا پڑھے پہلے پڑھا جا جا نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره پہلے میں نے جب افواجا کہا وہ اس لگا اس نے کہا یہ بات ہے کہ پھر پتہ چلا کہ واقعی اس کے جو اوقاف ہیں اس کی جو ترتیب اس سے اس کے مطابق اس کو پڑھنی چاہیے ہمارا کوئی عقل نہیں پڑھ سکتا اس کے مطابق اس کے جو اپنے اوقاف کے طریقے ہیں وقفے ہیں یہاں جتنے پڑھتے ہیں اللہ کے من پر جو ہزارے بس چلو جتنا کر لیتے ہیں یہ بڑی بات ہے لیکن یہ کس طرح کوئی پڑھنے والا ہو ایک جگہ میں آپ کو وہ اونٹ سنایا کرتا ہوں وہ والے والا بڑے سے پہلی دفعہ آیا تو اس لیے اس کو سنا دوں کہ آیا تھا نا کہ اس کا کیا ہے جی وہ موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ ہاں شیخ ان کبھی موسیٰ علیہ السلام نے بچے سے پوچھا کہ آپ کیسے ایسے بیاترا کھڑی ہیں اور آپ کو کوئی پانی کا بندوبست کرنے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیسا ہے لا اس کی حد تائے واہ بونا شیخ ان کبھی اچھے سکتا ہے لا اس کی حد تائے بونا شیخ ان کبیر. جب انہوں نے یہ بات کہی ہے نا حتیٰ اس کیا ہم پانی نہیں پلاتے جب تک یہ رش چلا نہ جائے پروردگار بس یہ تھی کیا ہم نہیں پلاتے جب تک یہ لوگ چلے نہ جائیں اور یہ جو ہے رش دور نہ ہو جائے اور ہم جو یہ اور ذات ہو کر باہر نکل کر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں وہ باہر نہیں نکل حتیٰ اس جگہ بچیوں کو غم کی کیفیت ہوئی اور اس وقت آواز رک گئی. ہاں جی آواز رک گئی کہ پشت مطلب سے موت لگتا ہے جی مرے رے بولی سی غم نہ منن نہ غم نہ مرے رے بولی سی نہ کہ لوٹو رے ٹو لے لیو جا کرے بھائی مزہ آ رہا حال نہ رہتا مزہ سکتے کہ آ کیفیت ادا کی گئی حتی یسر الریا وابونا شیخ کبیر. جس کو جب اس جگہ کے رات کو جاننے والا ترجمہ کو جاننے والا قاری جب پڑھتا ہے اور اس کیفیت کا جب ادا کرتا ہے اس کا تو سارے دنیا کے بادشاہ اس پر قربان کی جائے پر اس کا مل ادا نہیں ہو رہا اس کی قیمت ادا نہیں. سبحان اللہ اور پہلا لفظ قرآن پڑھی جانے والی چیز نے قرآن مستر ہے کہ اس میں بدلا سر یہ اس میں مستر یہ اسم ہے مستر ہے اسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ہاں جی تو مستر کو اسم کے معنی جو استعمال کرتے ہیں پھر کیا کمال پیدا ہوتا ہے دونوں معنی جمع ہو جاتے ہیں اس میں وہ ذات کے معنی بھی آ جاتے ہیں اور مصدری معنی بھی آ جاتے ہیں. یعنی یہ فراتا فا پڑھنا ہی پڑھنا ہے پڑھنے کے آخری حد کو چھو رہا ہے اور پڑھنے کے کمال اس سے بڑھ کر نہیں ہے. جب اس کا مصدر اس کے معنی بنتا ہے نا تو اس میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں اور آپ پڑھی جانے والی چیز تو اس کو جناب بتایا کہ انسائکلوپیڈیا برطانیہ لکھا ہے کہ سیرت پڑھی جانے کی کتاب کو دوسری نہیں تو اس لیے اس کا لفظ اس کا فرقان بھی اس کا نام ہے ذکر بھی اس کا نام ہے. ہاں جی کئی نام ہے پا کے قرآن رکھا گیا جو قرآن کا جو نمائندہ نام رکھا ہے قرآن کہ جو اس کے دعوے کی تصدیق کر رہا ہے کہ اس کو قرآن کہا جا رہا ہے وہ ہے ہی قرآن اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے. پھر کتاب کے بعد کتاب کا مصنف کون ہے مصنف کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف کا نام کیا ہے بسم اللہ اس کا نام اللہ ہے کتاب دینے والے کا نام اللہ ہے. ہمارے اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے یہ جس مادے سے بنا ہے وہ ولہم ہے ولہم یعنی ولہم اس بابل کو کہتے ہیں جس میں انسان ہوش و حواس پا کر دیوانہ اور پاگل ہو رہا ہے. وہ محبت جو ہوش و حواس کو اڑا کے دیوانہ اور پاگل کر رہی ہو اس مادے سے بنا ہے اللہ جہاں اللہ مادے سے بزرگ گزرے ہیں حضرت مروہ حضرت منگان گنج برادبادی رحمتہ اللہ علیہ. تو سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ ہندوستان میں پوری زبان میں ہوا ہے پوری زبان ہے ایک جو ہم نے اس پہ سے ایک نظر میرے پاس تھی آپ کو پڑھ کر سناتا تو آپ کو پتہ چلتا کتنا سمجھا ہے کتنی تاثیر ہے پوروی زبان میں ہوئے. پوروی زبان میں اللہ کا معنی انہوں نے کیا من موہن, من دل موہن, جو دل کو کھینچ لے. جی من موہن دل کو کھینچ اللہ ہے. اس کی پھر کوالیفکیشن کیا, یاتر کی کوالیفکیشن کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان ہے, رحیم ہے, رحمان اس کی وہ ہے, وہ رحمت ہے جس کے نتیجے میں کافر کو, فاسق کو, گنہگار کو, ظالم کو, ہر کسی کو اللہ رضی دے رہا ہے. بہت وسیع رحمت ہے اس کا پرتو سب پر آ رہا ہے, سب کو اس کے فائدے کو. رحیم جو ہے تو کامل نعمت ہے, وہ آخر میں صرف مومنین پر ظاہر ہوگی. پھر جو ہے تو یہ زبردست کتاب ہے, زبردست ذات ہے. اور اب جو ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق ذرا پیدا ہو جائے. کیسے ہو جائے گا بھائی صاحب, بتا سکتے ہو کیسی زبردست ذات کے ساتھ دوستی تعلق ہو جائے کہ اس سے تو بڑے فائدے پھر ملیں گے. سراپا محبت ہی محبت ہے کہ اس کو دل کھینچا جاتا ہے, دل اس کے لیے والا اور دیوانہ ہو رہا ہے. اور پھر رحمان ہے, رحیم ہے, الحمد للہ رب العالمین. اور اس کے ساتھ جو ہے تو دلک جوڑنے کا طریقہ جو ہے, نہ اس کو بال کی ضرورت ہے, نہ اور کسی اخبار کی کسی چیز کی ضرورت ہے. اس کی اگر تعریف کرو گے سا وفرو, ایسا ہے کہ جہاں کوئی کمال ہے, جہاں کوئی بھی کمال ہے جو زمین پر نظر آ رہا ہے, اس کا خالق وہ ہے. لہذا وہ ہم کسی اس کی نہیں ہو رہی ہے, ہم ذاتِ ذوالجلال کی ہو رہی ہے. بڑا سائنسدان ہے, اس کی کیا کمال ہے بھائی, اس کو ذات نے پیدا کیا, لہذا ہم تو بڑھ رہی ہے اس کی طرف. اور بڑا جو نیل ہے اس کی کیا ہے, اس کی اڑی پٹ ہے, اس اللہ نے بنائے منہ کی گولی ہے جی, اس کا تو مرادہ اللہ نے دیا, اس کا کیا بادری, اس کا کمال ہے سبحان اللہ. تو اس کی جو حمد ہے, یہ حمد اللہ کی طرف بڑھ رہی ہے. کیا کوئی عالم, کیا کوئی دانشور, ہاں جی, اور کیا کوئی اسکالر, اور کیا کوئی پیداوار, ہاں جی, اور کیا کوئی کمال سے کمال والا جو ہے, اور کیا زمین کے رہنائیاں, ہاں جی, باغوں کی خوشنبائیاں, ہاں جی, اور خوشبوؤں کی جو ہیں تو یہ بے باقیاں, اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو زمین پر ہیں, یہ تو زیادہ زلزلات کے عمل کل کا ہے, مدد ہے. یونیورسٹی میں مرے تھے پھر, صبح کی نماز کے بعد میں جب نکل کر آتے تھے, اس وقت موسم ہوا ایک خاص ٹمپریچر ہے, کوئی 22-23 ٹمپریچر ہے, اور خاص نمی ہے, کوئی وہ 45-47 درجے کی نمی ہے. یہ نمی جب ہوتی ہے نا, اس میں صبح کا شہزادہ ایک پھول ہے, اس کی خوشبو پھیلتی ہے. اور یہ آپ کو پورے پشاور میں انڈسٹری میں سڑک ہے, اس پر یہ ہوتی ہے کبھی کبھی. تو اس خوشبو کو جو آدمی سنتا ہے, تو کہتے ہیں مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں, مصور تیرے ہاتھوں کی بلائیں لے لوں, کیا تصویر بنا گی میرے بہلانے کو, کیا تصویر بنا بھی میرے بہلانے کو. یا ذات الجلال, یہ خوشبو کی نے پیدا کی جو پھیل رہی ہے, یہ تو ہوش و حواس اڑا رہی ہے, تو تیری پیدا کی خوشبو یہ ہے, تو پھر تو کیا ہو. کس طرح جو زو کے چون رہے کیسے پڑھا سکتے ہیں, بخر کام نہیں کرتا جو بھو کے چون رہے کیسے پڑھا سکتے تھے, ہو میں اتنا کمال پیدا کر. کل یہ سلسلہ میں ہم تو اللہ پر ختم کرتے نا, یہ ہو پر کرتے ہیں. تو ہو کی ایک عجیب کشش, مجھ پر اللہ کے احسان ہے کہ قادریہ سلسلے کے اس ذکر کی مجھے اجازت برائے راست شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شاسن اس میں جو آخری دفعہ ہم گئے نا مکہ مکرمہ کے وہ جو مکان ملا سوئے, میں بعد میں چاہتا تھا کہ عورتوں نے ہمارا سلسلہ نہیں چلایا اس کی کوئی ضرورت ہو, تو خواب میں جو ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ ہمارا سلسلہ بھی چلاؤ. میں کیسے چلائیں؟ انہوں نے کہا کہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا, یہ عورتیں بغیر ضرب کے دھیان کے ساتھ ضرب لگائیں تو عورتوں کو فائدہ ہوگا. تمہارے ساتھ تین عورتیں ہیں جن میں سے دو کو فائدہ ہوگا. تو اس میں مجھے خیال آیا کہ یہ ہمارے ساتھ جو تین عورتیں ہیں, ایک جو ہے وہ کبیر صاحب بیٹھا ہے جن بیٹھا ہے بیٹھا. میں نے کہا کہ مجھے کہ ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی گھر والی قادریہ سے یہ ہے گیلانی ہے کہ اولاد میں سے, یہ شاید اس کی برکت سے ہوا. اس سے میں نے کچھ نکال کے سادات ہم نے لیکن پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں. جب گاؤں میں آئی اس نے پوچھا نکال کہ ہم واقعی ہم گیلانی ہیں. ہوں میں بڑی کشش ہوں, ہوں میں اتنا کمال پیدا کر, ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ جو چون ہے, کہ جو چون ہے, ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ جو چون ہے. ہاں تیرا رنگ تیری ہستی کا رنگ بھونا رہے, جلہو کے تو جلہو کے تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ بھونا رہے. جب یہ بات ہوئی نا اس کو منصور حلاج کو ذات الجلال کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا, تو بزرگ کہتے ہیں جس طرح کہ کوئی طور کا درخت اس نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, درخت نے کہا کہ اننی انا اللہ میں اللہ, درخت اللہ نہیں تھا, تجلی ہو رہی تھی جلو ہو رہا تھا, اس لیے درخت کہہ رہا تھا, درخت اللہ نہیں تھا. کہ منصور حراج اندر نہیں تھے لیکن جس وقت ڈوبے محبیت جب ہوئی جی دھو کے تو نہ رہے تو زبان سے الحق جاری ہو گئی. تو علماء غیر نے اس پر پھانسی دی کہ ابھی آدمی انلحق انلحق کے تو پھر رہا ہے اور جو واسس توڑ گئے, اب اس سے جو ہے لوگوں کو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے, لہٰذا اس کو پھانسی دی جائے. اب پھانسی کے لیے فوجی گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں اور ہاتھ جو وہی تھے وہ ساتھ چل رہے ہیں اور اس ہار کو دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں. تو ایک جگہ سے جب گزرے اور اس جگہ موزن اذان دے رہا اللہ اکبر اللہ, تو اس نے کہا اس کا رب میرے قدموں کے نیچے, اس کا خدا میرے قدموں کے نیچے. وہ گرو اور مارا تھپڑ مارے اور تھپڑ مارنے کے بعد جو ہے تو آگے چلایا, تو بزرگوں نے اس جگہ کو نشان کر دیا, نشان کر دیا. تو پھانسی کے بعد پھر آئے اور میں اس مزدور کو کہا کہ تو جب اذان دے رہا تھا تیرے دل میں کیا بات تھی؟ اس کا دل میں اذان دے رہا تھا میرے دل میں بات تھی کہ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, اس کو مجھے پیسے چاہیے. تم نے کہا اس جگہ کو تو کھول, اس جگہ نیچے پیسے, کیونکہ اس نے جب نعرہ لگایا تھا تیرا رب کی اس وقت اذان تو دے رہا تھا رب کی, لیکن کل میں تیرے مال دوں, تو لہٰذا وہ مال یہاں پر جگہ کو کھولا تو مال نکلا. کہتے ہیں آگے جب ہم گئے تو پھر سولی کی جگہ پر آ گئی, سولی کی جگہ آ گئی, سولی پر چڑھنا جانا تھا کہ اس پہ خاص مریض تھا, تو اس نے اکھڑا تھا پاس, جب ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے خون بہنا شروع ہوا, تو پھر انہوں نے خاص مریض سے کہا کہ تو کہہ رہا تھا کہ عشق کا وضو کیا ہوتا ہے, عشق کا وضو یہ ہوتا ہے, عشق کا وضو یہ ہوتا ہے, اس کو دیکھ لیں. تو انہوں نے اپنے مرید کو کہا تھا جب مجھے پھانسی دے دیں گے تو درائے دجلہ پھر جو ہے جوش کر کے بغداد کو ڈبونے کے لیے آئے, درائے دجلہ بغداد کو ڈبونے کے لیے آئے, پھر میری گجری لے کر تو آگے کھڑا ہو جانا, جب تو میری گجری کو لے کر کھڑا ہوگا تو اس جگہ درائے دجلہ پھر رک جائے. کہتے جب پھانسی ہو گئی اور جب درائے نے جوش کیا بغداد کو ڈبونے کے لیے, پھر میں گجری لے کر گیا اور وہاں پر کھڑا ہوا تو دریا کا جوش ختم ہوا, دریا پیچھے ہو. سبحان اللہ. تو میرے بھائی, میرے تو لوگوں نے اپنے آپ کو ذبح کر کے جو ہے تو بات کی ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ کے راستے میں ذبح ہو نہیں, خوشحال صاحب کیا کہتے ہیں, فارسی کے شعر بجرم عشق کے تم تیرے عشق کے جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے, کہ محبوب تو بھی ذرا چھت کے کنارے پر آ رہے کیسا تماشا ہو رہا ہے. بجرم عشق تو ہم میں کشن غوغائے ہیں, بجرم عشق تو ہم میں کشن غوغائے ہیں, تو نیز بر سر باما کے خوش تماشائے ہیں, تو نیز بر سر باما کے خوش تماشا عاشقارا با قیامت روز محشر کارنے, عاشقارا با قیامت روز محشر کارنے, عاشقارا جس تماشا اے جمال یار نے. ماشاءاللہ. عاشق جو ہیں ان کو محشر عشر کے دن آج کہاں روز محشر, ان کو اور کسی چیز سے کام نہیں ہے, ان کا کام تو محبوب کے حسن کو دیکھنا, اس میں باب ہو جانا ہے. پھر پڑھو اس کو جی. عاشقارا با قیامت روز محشر کارنے, عاشقارا با قیامت روز محشر کارنے, عاشقارا جز تماشا اے جمال یار نے, عاشقارا جز تماشا اے جمال یار نے. تو الحمدللہ رب العالمین کو ہو گیا جی. ہاں جی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مانتا ہوں میں تو سیدھا راستہ, سیدھا راستہ لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا, ایسی بات نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی شان کو دیکھو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھو, باقی پیغمبروں کی کامیابیوں کو دیکھو اور ان کے حالات کو دیکھو, تو یہ تو ہسٹوریکل پروف, دیز آر ہسٹوریکل پروف, یہ تاریخی ثبوت ہیں جو زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک آدمی کے سامنے آ رہے ہیں, کہ یہ وہ ثبوت ہیں کہ جو اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ہدایت کا راستہ یہ اس سے کامیاب کیا ہے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ وہ یہود اور نصارہ ان کا حال بھی دیکھو کہ کیا ہوا ہے. پھر الف لام میم, اس کا معنی تمہیں آتا ہے, اس کا معنی تمہیں نہیں آتا ہے. اس کے علم ایک وہ ہے جب سارے انسانوں کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے اور وہ جب ختم ہو جاتے ہیں, اس سے آگے پھر ایک ایسا علم جسے وہی کہتے ہیں, اس کی انسان کو ضرورت ہے, اس کے بغیر اس کا کام نہیں بنتا ہے. لہٰذا تو وہی کے علم ہے تمہیں ہم دے رہے ہیں, اور وہی کے علم کے بارے میں تمہیں ایک بات ہم کہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے. یعنی اس کتاب کے بعد میں اس کے مضمون کھلے گا, یہ مضامین کو بیان کرے گی یہ کتاب, یہ احکامات کو بیان کرے گی, یہ اصولوں کو بیان کرے گی, یہ قواعد کو بیان کرے گی. ہاں جی. اور وہ یہ تمہیں کہہ رہی ہے کہ ان کو لو, ان پر عمل کرو, ان کو برتو, اور پھر یہ کچھ نتائج بتائے گی اس کے, وہ نتائج اگر نہ نکلیں تو پھر تم اس میں شک, تمہیں شک کرنے کا تمہیں موقع مل سکے گا. لیکن جب تم ان کو اصولوں کو اور ان چیزوں کو لے کر آگے چلو گے, ان پر عمل کرو گے, برتو گے, تو جو نتائج یہ کتاب کہے گی وہ تمہارے سامنے ہوں گے, اور یہ اپنا اس بات کو ظاہر کر کے رہے گی کہ اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں. پھر قرآن جو ہے تو یہ 6632 آیتوں میں سے احکامات کی آیتیں کل 500 ہیں, جنہوں نے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خرید فروخت, نکاح طلاق, یعنی جنگ جداد, حکومت, قانون, آئین کے مسئلوں کو بیان کیا, کل 500. اب جو ہے جو 5000 یعنی اور 768 آیتوں نے کس چیز کو بیان کیا ہے, یعنی انہوں نے کس کو چیز کو بیان کیا ہے, انہوں نے جو ہے تو انہوں نے بیان کیا ہے, جیسے ہمارے شہر میں پڑھا نا, جب عشق سکھاتا ہے اسرار خدا کا ہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی, ان آیتوں نے اللہ کے تعلق کو بیان کیا ہے. اس میں ان آیتوں میں سے ایک آیتوں کا ایک وہ ہے مجموعہ, اسے کہہ کر آیات آفاقی, انہوں نے ہدایت کے مضمون کو, اللہ کے تعلق کو, مضمون کو آفاق کی مثالوں کو بیان کر کے بیان کیا ہے. زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے, سمندر, درخت, پہاڑ, جانور, یعنی موسم, ہوائیں, بادل, کڑک, بجلی, ان کو یہ آیات آفاقی ہیں. آیات آفاقی کے ذریعے اپنے ہدایت کے مضمون کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے, اور آیات آفاقی اس کی جو ہیں اتنی سادہ ہے کہ عام آدمی کے سمجھنے کی, کہ اللہ رات کو دن کے اندر ڈال دیتا ہے, دن کو لمبا کرتا ہے, اور رات دن کو رات میں ڈال دیتا ہے, رات کو لمبا کرتا ہے, سورج کو مطلوع کرتا ہے, مشرق سے غروب کرتا ہے. اتنی سادہ بات ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, اتنی پکی ہیں کہ کہہ رہی ہیں کہ ہے کوئی جو کر سکتا ہے, تو ہے کوئی جو سورج کو مغرب سے شروع کر سکتا ہے, ہے کوئی جو رات کو لمبا کر سکتا ہے. ساری دنیا کے انسان جمع ہو جاؤ, سارے اپنے سائنس علم تجربہ اور ساری ٹیکنالوجی کو سب کو لے کر آ جاؤ, اور اس کے مکھی کے پر جو ہے تو بنا کر دکھا دو, جب نہیں کر سکو گے تو یہ مثالیں جو آیات آفاقی جو ہیں یہ لاجواب کر رہی ہیں. پھر آیات آفاقی جو ہے جن مظاہر قدرت پر بات کر رہی ہیں, اور اس کا ٹکراؤ ہو رہا تھا جدید تحقیقات اور سائنس کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا تھا, اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا قرآن کے لیے کہ اتنی سائنس تو دستیاب ہوں گی اور اس میں ایسی آیتیں بیان کی ہوئی ہیں کہ آخر تک کیسے ٹھیک اپنی جگہ پر رہیں گی اور ساری سائنسی تحقیقات کا جواب دیتی رہیں گی. تو اللہ کے فضل سے ہوتا رہا ہوتا رہا. ایک آیت ہے قرآن پاک میں, وہ شمس تجری لمستقر لها, سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا, اور آج سے 100 سال پہلے تک جو سائنس کا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ سورج ساکن ہے. وہ تھا کوپرنیکس کا نظریہ تھا کہ سورج ساکن ہے. تو سائنس والے جو ہے یہ ہمارے علماء سے بات کرتے تھے کہ جی یہ سائنس میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کوئی معنی کے بدلنے کی, کوئی تبدیلی کی, کوئی یہاں سائنس کے ساتھ ٹکراؤ آ رہا ہے اپنے پاک کیا ہے, حالانکہ کسی جگہ ٹکراؤ نہیں آ رہا. ہمارے علماء کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے, بچے برخدار ایسے ہی ہے, سورج چل رہا ہے, بس یہ ایسے ہی ہے. جب قرآن نے کہا ہے کہ اس کو جو سائنس کس ٹکرا رہا ہو, جہاں ٹکراؤ آ رہا ہم اس میں کچھ بھی نہیں کہ 100 سال پہلے کوپرنیکس کا نظریہ بدلا, شیلے کے نظریہ آئے, اس کی تحقیقات میں یہ بات آئی کہ سورج اپنے نظام شمسی کو لیے ہوئے اپنی گلیکسی میں وہ کتنی بدنی کی رفتار ہے, یہ چل رہا ہے کسی نامعلوم منزل کی طرف چل رہا ہے. تو اس کی رفتار بھی بتائیے کتنی میل کی رفتار ہے اس کی, جو نظام شمسی میں اپنی گلیکسی میں چل رہا ہے. سورج ساکن نہیں ہے. تو اللہ کے احسان سے ان کا نظریہ تو بدلا, ہماری آیات آفاقی نہیں بدلی ہے, اور یہ اس صدی میں اس کا معجزہ ظاہر ہوا. قرآن ہر موقع پر اپنے معجزے ظاہر کرتا رہے گا, کیونکہ معجزہ ہے, قیامت تک کے لیے معجزہ ہے, اور اس کے ہر موقع پر ایسے ایسے اس کے پہلو سامنے آئیں گے تو اس دور کے انسانوں کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ یہ معجزہ ہے. جیسے کسی بات کو دیکھو جن کا نظریہ ٹوٹا اور ہمارا اپنی جگہ پر رہا, ان کی سائنس کو شکست ہوئی اور قرآن کو فتح پانے والی چیز ہے اللہ کا کلام, اس کو فتح ہوئی. تو یہ آیات کیا فاطمی ہے, آیات خوشی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم دکھائیں گے نشانیاں ان کو اپنی آفاق میں, کائنات میں دکھائیں گے ان کے, ہم ان کو نشانیاں کل جہان میں دکھائیں گے, ہم ان کی نشانیاں اپنی خود ان کی اپنی جان میں, اور اس لیے دکھائیں گے تاکہ ان پر حق واضح ہو جائے, حق تاکہ ان پر واضح ہو جائے. او ہو انسان کے اندر نشانیاں, سبحان اللہ, انسان کے اندر نشانیاں. انسان کا گردہ اس میں 10 لاکھ نالیاں, 5 لاکھ کام کرتی ہیں, 5 لاکھ ریزرو ہیں. ہر ایک آدمی کے 2 گردوں میں ایک ایک گردہ ریزرو ہے, 4 گردے آدمی کے پاس. جو نالی خراب اگر بند ہو جاتی ہے دوسری نالی کھل جاتی ہے. یہ آیات انفسی ہیں, خود اس کی اپنی جان ہے. یہ آپ عام طور پر سنتے تھے کہ اپینڈکس جو ہوتی ہے, اپینڈکس اس کا کوئی کام نہیں ہے بدن میں, فالتو ہے. تو یہ آج کل کے دور میں یہ نئی تحقیقات آئی کہ اس کے پاس بندڑی ہے نا, اپینڈکس ایسے بھڑک رہی ہے اس کے پاس ایسے انفسی, تو اس میں بیماری آتی ہے جس میں اس کی حرکت بہت ختم ہو جاتی ہے, اور پھر یہ سانپ کی انتڑی آگے غذا کو گزارتی نہیں ہے, پاس نہیں کرتی ہے, اور اس کی موت کا خطرہ ہے. تو اب نئی تحقیقات میں ایک آپریشن آیا ہے کہ اس اپینڈکس کو چیر دیتے ہیں درمیان میں سے اور اس کے اوپر سلائی کرتے ہیں, جس میں کہ ہو گیا اس کو پیرالیسس ہو گیا, فارغ ہو گیا. اب یہ جب حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت سے اس کی حرکت بعد میں, تو یہ اسپیئر پارٹ ہے بدن میں. ایک سرجن کو میں نے کہا کہ تم ایک آرٹیکل لکھو اسپیئر پارٹس ان دی ہیومن باڈی, تو کئی ہے سبحان اللہ. یہ آیات انفسی, یہ آیات انفسی ہیں, آیات آفاقی کی شکل میں اپنے مضمون کو بیان کر رہا ہے, تو میں پاک آیات انفسی اور آیات آفاقی کی شکل میں بیان کر رہا ہے. پھر جو ہے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, اس میں الفوز القبیر کی صورت تفسیر میں لکھا کہ تذکیر بے یام اللہ, تذکیر بے لا الہ. نہیں ڈاکٹر صاحب سے تھوڑے سے ہم ان کا خود اعتکاف پر میں فرق ہوگی تاثر کے پاس ہے, ہم لوگ اسے فراز نہیں شروع کہ آیات تذکیر بے یام اللہ, تذکیر بے لا الہ. تذکیر بے یام اللہ پہلی قوموں کے, پہلے پیغمبروں کے حالات واقعات کو بیان کر کے پھر اپنے ہدایت کے مضمون کو قرآن بیان کر رہا ہے, مثالیں وہ دے رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے کیا حالات گزرے, موسیٰ علیہ السلام کے کیا حالات گزرے, شعیب علیہ السلام کے کیا حالات گزرے, پورا اس کو بیان لا الہ کی پوری آیتیں ہیں, اور اس کو بار بار قرآن پاک تکرار کر رہا ہے, دوہرا رہا ہے, کیونکہ اتنا اہم مضمون ہے کہ انسان تباہ ہوا جا رہا ہے. تو اس لیے بار بار قرآن پاک دوہرا کر اس کو بیان کرتا ہے کہ دیکھیے حالات گزرے ہوئے ہیں, تو ان پر غور نہیں کرتا ہے. مجھے مولانا بجلی گھر صاحب نے کہا, میں اس کی اس کا وفات 3 مہینے پہلے میں نے انٹرویو لیا تھا, پھر مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ سارے ملک کے اخباروں نے اس پر مضمون لکھے ہیں, لیکن مجھ پر اللہ کا احسان ہے, پتہ نہیں خدا کے ہاں قبول ہے کہ نہیں ہے, میری آخر کا نجات کا ذریعہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے, لیکن ایسا مضمون کوئی نہیں لکھ سکا جو میں نے لکھا ہے اللہ کے احسان سے. اس نے کہا کہ جو بل کیلنڈر تھا اس کی طرف سے مجھے پیغام ملا کہ رحمان بابا کا کلام پڑھ کے میرے لیے بھیجو. کہ پھر میں نے رحمان بابا کا کلام پڑھ کر اس کے لیے بھیجا ہے ترجمہ کر کے, اور جب اس نے سنا ہے تو اس کے بعد اس کا حال بدلا ہے, پھر اس نے سیاست کو چھوڑا. سبحان اللہ, یہ مضمون کس میں زبان آیا میں نے سنایا آپ کو, تذکیر بے ایام اللہ, ہاں تذکیر بے ایام اللہ, تذکیر بے اللہ احسانات اللہ کے, یعنی کیسے تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی, یعنی کیسے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی, کتنے احسانات تم پر آئیں, تمہیں تمہیں پیدا کیا, تمہیں صحت دی, تمہیں سننا دیکھنا دیا, تمہیں یعنی جہاں سمیم بصیرہ سننے کی قوت دی, دیکھنے کی قوت دی. کتنے احسانات انسان کے حیرت انگیز ہیں. وہ بہودتن والی آیت پڑھو, بہودتن ہما ہو کہا جی ان اللہ لا یستحی ان یضرب ان یضرب مثلا ما بہودتن ہما ہو کہا. کہ اللہ پاک اسے نہیں شرماتا کہ وہ بشر کی مثال دے اور جو اس کے اوپر آج کل کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ مچھر کی پیٹھ پر اس کے اوپر ایک دوسرا کیڑا ہوتا ہے, ہاں جی, جو اس کا پیراسائٹ ہے جی, کہ خون چوس کر آدمی کا خون چوس کر زندگی گزارتا ہے اور وہ کیڑا اس کا خون چوس کر زندگی گزار رہا ہے, اس کے اوپر وہ ہے تماخو کہا وہ ہے. تو بہت تو قرآن اپنے مولویوں کو ہر دور میں ایسا وہ نکال کر دے رہا ہے کہ ان کو پتہ چلے تو انسان تمہارا کہاں سبحان اللہ. تو خیر جی, یہ آیات آفاقی آیات انفسی تذکیر بحال عام اللہ تذکیر بحال اللہ, ہاں جی, پھر جو ہے تو ترغیب ترغیب اور ترہیب, شوق دلانا اور ڈرانا. شوق دلانا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے سبحان اللہ, مجھے پڑھتے ہیں سورہ دہر کو پڑھیں کیا ہی عجیب و غریب, سورہ رحمان کو پڑھیں کیا ہی عجیب و غریب سبحان اللہ. اور سورہ دہر میں پینے کی تین قسم کی شرابوں کا تذکرہ اور پہننے کے کپڑوں کا تذکرہ اور قسموں کے اس کا تذکرہ, اس کے کتنا قسم کی چیزوں اس میں سورہ دہر میں قائد ہیں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. پھر راز الجلال خود اپنے دست مبارک سے شراب طہور پلایا کہ جنتیوں کو. ایک بڑی تقریب ہو اور اس میں دور جمع ہوں اور سب کچھ ہے تو انعامات دیے جا رہے ہوں, پھر ملک کا صدر جو ہے تو ایک آدمی کو خود اپنے ہاتھ سے چیز دے, سب کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے, اس کو دیکھتے کہ یہ قوم ہے جس کو خود اپنے ہاتھ سے دینا ہوا ہے سبحان اللہ. تو جب حافظ پڑھتا جگہ بسیا ہوا سکام ربهم شرابا طهورا, تو اگر آ کے جگہ تو ہمارا ناچنے کو دل ہوتا ہے لیکن پھر نماز میں کھڑے ہوتے کر نہیں سکتے. ہمارے چشتے سننے کے بزرگ بزرگ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ, عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں لوگوں پر رقص پہنچاتا تھا, کچھ اٹھتے تھے اور گھومتے تھے اور شوبات میں رہے تو غلبہ حال ہے اس پر, تو احکامات کے بدل جانے کا فکر میں بھی گنجائش رکھی گئی غلبہ حال. تو ایک قاضی صاحب تھے قاضی صدر الدین, قاضی صدر الدین کے والد سے ایک آدمی کا مریض تھا, اس نے کہا کہ میں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ناچنے والے پیر کے پاس جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کہ ناچنے والے پیر کو ہمارا سلام کیا ہے, نقص کرنے والے پیر کو ناچنے والے پیر کو سلام کہنا. میں کہا چل. اور یہ جب آدمی پہنچا اس وقت قاضی صدر الدین صاحب منبر پر خطبہ دے رہے ہیں, تو تقریر کرنے کے لیے بیٹھ رہے تھے منبر. تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ناچنے والے پیر کو سلام کہنا ہمارا. تو نے کہا ناچتے بھی ہیں نچاتے بھی. یہ جملہ کہا قاضی صدر الدین پر رقص تاری ہو گیا اپنے ممبر پر کہ وہاں ناچتے لگ گیا مشکل سے کنٹرول. یہ چشتیہ کے ذکر کی تو آپ لوگ کرتے نہیں, مشق نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جب جاری ذکر کرو گے نا اس کا, یہ جاری ذکر ہمارا یہ پونے گھنٹے کا ہے, بارہ تسبیحات ہے, اس کو جب کرو تو پھر پتہ چلتا ہے دنیا سے ڈاکٹر سبحان اللہ. تو ترغیب کا مضمون ہے جنت کی خوشنمائیاں رہنائیاں بیان کر انسان کو شوق دلایا گیا ہے, اور دوزخ کی اور ناکیاں اور پریشانیاں آئیں تو وہ جب حافظ صاحب پڑھ رہا تھا کہ وہ تب تلو الل اب ادھر کون سی صورت ہے وہ ویل لکل مزہ دل مزہ آئیں کہ آگ جو جھانکتی ہے دل کو, آگ جو پکڑتی ہے دل کو, کہ بدن کو آگ لگے تو اس کی کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور جو دل کو آگ لگ رہی ہو تو اس کا پھر کیا حال ہے. منہ سدت اس آگ کے ستونوں میں ان کو جکڑا جائے گا اندر کر کے گر ستون آ جائے. کہتے جب ایٹم بم پھٹتا ہے تو اس میں آگ کے ستون بنتے ہیں. تو اس کو جب حافظ صاحب پڑھتا ہے تو آدمی کو چیزیں نکلنے کی ہوتی ہیں, کہہ رہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے اوپر اس پر بڑھ رہے ہیں, ان کا کیسے ادا ہوگا, کہیں تک ہم یہ بات اٹھائیں کہ یہ حالات آنے والے ہیں. تو یہ جو ہے ترغیب کا مضمون ہے, ترغیب کا مضمون ہے. آج اس کے اس ترتیب پر قرآن پاک جو ہے وہ بات کر رہا ہے. کہ فرشتوں کو قرآن پاک کے پڑھنے کا اعزاز نہیں ملا ہے, اس لیے جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو فرشتے آ کر اس کا منہ چومتے ہیں اس حسرت میں اور تمنا میں, سوائے کہ دلیل اسلام کے باقی فرشتوں کو قرآن پاک کے پڑھنے کا اعزاز نہیں ملا ہے, ذکر کا اعزاز ملا ہے. یہ فقط تجھے ملا ہے, اس کی قدر کر لیں. تو ایک دو دن کی بات نہیں ہے میرے بھائی, ہاں جی حافظ دامن صاحب کے پاس ایک آدمی, اس نے کہا کہ بارہ تسبیحات سکھاؤ. انہوں نے کہا کہ زندگی ختم کر کے بارہ تسبیحات میں ملی اور ایک دن میں سیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے آؤ گے اور اخبار ہو گئے دیکھے کھاؤ گے اور خدمت کرو گے پھر چیز ملے گی, ایسے تو نہیں ملتی ہے, مفت مفت میں نہیں ملا کرتی ہے. خواجہ مجدور صاحب کا شعر ہے, مفت کی میں بڑی مفت کی نہیں, دل و جگر ہوئے ہیں خون, دل و جگر ہوئے ہیں خون تب کہیں ملی ہے یہ, کہ دل اور جگر خون ہوئے ہیں تب یہ دولت ملی ہے. دل و جگر ہوئے ہیں خون تب کہیں ملی ہے یہ, میں میری مفت کی نہیں, مفت میں کام کسی کو دوں میں میری مفت کی نہیں. تو یہ میرے شراب سے مفت کی نہیں ہے, اس لیے میں مفت کسی کو کیسے دے دوں. دل و جگر ہوئے ہیں خون تب کہیں ملی ہے یہ, دل و جگر ہوئے ہیں خون تب کہیں ملی ہے یہ, مفت میں کیوں کسی کو دوں میں میری مفت کی نہیں, مفت میں کیوں کسی کو دوں میں میری مفت کی نہیں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, السلام علی رسول محمد وعلی صحابہ اجمعین, یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذو القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا قیوم یا ذو الجلال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وافضل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهم كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا يا شيخ یا اللہ مالک خود امن کے صدر جبرا گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ امن کے حال پر رحم فرما, امن کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو سب ہوا, یا اللہ امن کے افراد جہاں جہاں مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں دشمنوں کے درجے میں, یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما, ان کی عورتوں کی بچوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما, یا اللہ ان والوں کی حفاظت فرما, دشمن کے دور سے نکلنا آسان فرما, یا اللہ فلسطین کے دور مسلم کا خاتمہ فرما, یا اللہ سعودی کے گردن کو پکڑ کر بھروڑ اور یا اللہ پر جگہ جگہ نیچے گرا دے، یا اللہ کو دلیل و خوار کر دے، یا اللہ کس کس پر دش تاریخ کر دے، اس پر خوف و راس تاریخ کر دے، اس کو ہوش و راس کو اڑا دے، اس کی یا اللہ گلی پوچھے میں گھر بار میں سب چیزوں میں یا اللہ آ گیا یا بربا کے مسلمان، یا اللہ فارسان کے، یا اللہ کشمیر کے، یا اللہ جہاں جہاں پر بھی یا اللہ کی دستگیری فرما، یا اللہ جو لوگ دن میں محنت کوشش کر رہے ہیں تو سیم و تعلیم کا رسل کر رہے ہیں، ادھر تجیز کا رسل کر رہے ہوں، دعوت تبلیغ کا رسل کر رہے ہوں، بیر و ترکین کا رسل کر رہے ہوں، کتاب کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں، یا اللہ سب کے اخلاق نصیب فرما، سب کے لوگ شاعر کے غیر سب بندوبست فرما، سب کی کوششوں کو برابر فرما، یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے اعزاز مقام میں بیٹھے ہوئے اعزاز سن کر بیت اعزاز مسلمین سب کے مال جان و لاب کاروبار ملازمت ہر چیزیں بڑھ کر ڈال، یا اللہ کوئی تندرست اور تندرستی کو دور ہمارا، پریشان حال اور پریشانی کو دور ہمارا، اختلاط میں گرے ہوا عافیت ہمارا، کوئی بے روزگار یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے بے روزگار ساتھیوں کے استحکام سے یا اللہ ایسے حال میں اٹھا کے یا اللہ روزگار ان کے قدموں میں آ کر گر رہے ہیں، یا اللہ اس بات کو کر کے دکھا، یا کر کے دکھا، یا کر کے دکھا، یا اللہ کوئی بیمار ہے گھر میں بیماری، یا اللہ غیر سے اس بات نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بانا تو غیر اس بات نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بانا تو غیر اس بات نصیب، یا اللہ ہمارے بانا تو غیر اس بات نصیب، یا اللہ ہمارے بانا تو غیر اس بات نصیب، یا سب کے لیے نئے کھائے ہیں تو ہی جانتا ہے، یا اللہ سب کے لیے نئے بڑا لوگ پورا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی صلی اللہ علیہ کل کے لیے فارغ، کل کے لیے فارغ تقسیم کرتا ہوں.